Yavaş ol, dedi Thomas Hudson. İnsanı yakabilir o mermiler. Boş versene sen. Şimdi de bir tane valinin evine isabet ettirebilecek miyim bakalım? Evi yakarsın, dedi Roger. Yakarsan parasını öderim. İşaret fişeği büyük beyaz balkonlu eve doğru bir yay çizdi ama kısa düşüp valinin ön kapısının dibinde parlak bir alevle yandı. Aslan vali, dedi Frank tabancayı doldururken. Ona yurtsever olup olmadığımızı göstereceğiz şimdi. Yavaş gel Frank, dedi Tom. Sertliğe gerek yok. Bu gece benim gecem, kraliçenin ve benim. Çekil önümden Tom. Çekil de Brown'un iskelesine bir tane mıhlayayım. İskelede benzin var. Az sonra olmayacak. Attığı her mermiyi Roger'la Thomas Hudson'ı çılgına çevirmek için mi yoksa yalnızca kötülük yapmak istediği için mi isabet ettirip ettirmemeye özen gösterdiği pek anlaşılmıyordu. Ne Roger ne de Thomas Hudson işin aslını bilemiyorlardı. Ama ikisi de kimsenin bir işaret tabancasını bu kadar rahatlıkla atmaya hakkı olmadığına inanıyorlardı. Üstelik iskelede benzin vardı. Frank ayağa kalktı. Düello yaparken olduğu gibi sol kolunu vücuduna bitiştirip nişan aldı, ateş etti. İşaret mermisi benzin bidonlarının ters tarafını çarpıp sekerek kanala düştü. Brown'un iskelesine bağlı teknelerden birinden biri ''Hey ne oluyor?'' diye bağırdı. ''Kusursuz bir atış denilebilir.'' dedi Frank. ''Şimdi valinin evini bir daha deneyeceğim.'' ''Bıraksan iyi olur.'' diye Thomas Hudson atıldı. Frank ona aldırış etmeden ''Rupert!'' diye seslendi. ''Biraz da bana ver tamam mı?'' ''Baş üstüne efendim, şimdi Kaptan Frank.'' Bir kadehiniz var mı? Bir kenarda durup kendisini seyreden Fred'e döndü Frank. Bir kadeh getir bana. Emredersiniz efendim. Vay Frank. Fred bir koşuda getirdi kadehi. Yüzü heyecan ve zevkten pırıl pırıldı. Valiyi yakacak mısınız Bay Frank? Alev alırsa. Frank kadehi Rupert'a uzattı. Rupert doldurup geri verdi. Kraliçeye, Tanrı onu korusun, dedi Frank. İçkiyi bir yudumda bitirdi. Bir yudumda içilmeyecek kadar çok rom vardı kadehte. ''Tanrı onu korusun Kaptan Frank'' dedi Rupert. Ötekiler de kendisini izlediler. ''Tanrı onu korusun!'' Şimdi sıra valiye geldi. Frank işaret tabancasını havaya rüzgar yönüne doğru ateşledi. Namluya paraşütlü fişek sürdüğünden rüzgar parlak beyaz ışığı arkalarındaki teknenin üstüne doğru yaydı. ''Valiyi ıskaladınız'' dedi Rupert. Ne oldu böyle Kaptan Frank? Bu güzel manzarayı aydınlatmak istedim. Valinin acelesi yok. Vali güzel yanardı ama, dedi Rupert. Sizi etkilemek istemiyorum ama iki aydır odaya bir damla yağmur bile yağmadı. Valinin evi kupkurudur şimdi. Komiser nerede? Diye sordu Frank. Komiser ortalarda görünmemeye çalışıyor. Onu merak etmeyin, bu iskelede bulunan hiç kimse ateş edildiğini görmeyecektir. Kalabalığın içinden biri, İskeledeki herkes yüzüstü yatsın ve hiçbir şey görmesin, dedi. Hiçbir şey duymadınız, hiçbir şey de görmeyeceksiniz. Ben emir verince herkes başını çevirir, dedi Rupert özendirircesine. O ev kupkurudur, çıra gibi. Bakalım sen nasıl yapardın bunu, dedi Frank. Bir paraşüt fişeği daha doldurup rüzgar yönünde ateşledi. Yukarıdan dökülen aydınlıkta iskeledekilerden çoğunun yere yattığını, kimilerinin de diz çöküp elleriyle yüzlerini örttüklerini gördüler. ''Tanrı senden razı olsun Kaptan Frank'' dedi Rupert ışık sönünce. ''Sonsuz merhametiyle o sana valiyi yakacak cesareti versin.'' ''Karısıyla çocukları nerede?'' diye sordu Frank. ''Biz onları çıkarırız siz merak etmeyin. Masum olanlara hiçbir zarar gelmez.'' Frank yanındakilere döndü. Yakalım mı dersiniz? Tanrı aşkına kes artık Frank, dedi Thomas Hudson. Ben sabaha gidiyorum, dedi Frank. Her işim tamam. Yakalım, dedi Fred Wilson. Yerliler de bunu istiyorlar sanırım. Yakın onu Kaptan Frank, diye üsteledi Rupert. Ne dersiniz? Diye diğerlerine sordu. Yakın, yakın! Tanrı size onu yakacak güç versin, dedi iskeledeki gençler. Yanmamasını kimse istemiyor mu? Diye sordu Kaptan Frank. Yakın onu Kaptan Frank, kimse görmeyecek, kimse bir şey duymuş olmayacak. Bu konu konuşulmadı bile, yakın onu. Bir iki deneme atışı yapmam gerek, dedi Frank. Herifi yakacaksan bu tekneden atla bakalım, dedi Johnny. Frank arkadaşına bakıp başını Roger'ın da iskeledeki gençlerin de göremeyecekleri kadar hafifçe salladı. Şimdiden kül oldu sayılır, dedi. Hele irademi güçlendirmek için bir tane daha ver bakalım şundan Rupert. Kadehini uzattı. Rupert, Frank'le konuşmak için eğildi. Kaptan Frank, hayatınızın en büyük işi olacak bu. Gençler yeni bir şarkıya başlamışlardı. Kaptan Frank limana girdi, bu gece eğlence var bize. Bir an durup daha yüksek sesi devam ettiler. Kaptan Frank limana girdi, bu gece eğlence var bize. İkinci mısrayı davul çalarmış gibi söylüyorlardı. Vali Rupert'a pis kara köpek dedi. Kaptan Frank işaret tabancasıyla yaktı kül etti herifi. Bunun ardından yine o eski Afrika temposuna döndüler. Teknedeki dört adam bu tempoyu Afrika'da Bombasa, Malindi ve Lamu ırmaklarında çalışan feribotları iplerle çekerken zencilerden duymuşlardı. Zenciler ipi çekerlerken feribotta taşıdıkları beyazlarla alay eden şarkılar uyduruverirlerdi. Kaptan Frank limana girdi, bu gece eğlence var bize. Kaptan Frank limana girdi. Alçak sesler hakaret edercesine, isyanla, baş kaldırmayla yükseliyor, ardından davulun gümbürtülü karşılığı geliyordu. Bu gece eğlence var bize. Rupert teknenin içine doğru eğilerek, "Gördünüz mü Kaptan Frank?" dedi. "Eylemi yapmadan şarkıya bile geçtiniz artık. Beni iyice zorluyorlar." diye Frank Thomas Hudson'a döndü. Sonra Rupert'a bakıp, "Bir deneme atışı daha." dedi. "Deneme kusursuzluğu getirir," dedi Rupert. İskeleden biri, "Kaptan Frank ölümünün denemesini yapıyor." dedi. ''Kaptan Frank vahşi bir domuzdan daha vahşidir.'' diye biri atıldı. ''Kaptan Frank tam bir erkektir.'' ''Rupert, bir kadeh daha lütfen.'' dedi Frank. ''Bana cesaret vermesi için değil, nişan almamı kolaylaştırmak için.'' ''Tanrı elinizi titretmesin Kaptan Frank.'' Rupert kadehi almak için uzandı. ''Haydi şimdi Kaptan Frank şarkısını söyleyin çocuklar.'' Frank içkiyi bir dikişte yuvarladı. Son deneme atışı. Kıçta yatan teknenin üzerine doğru ateş edip işaret fişeğini Brown'un benzin bidonlarına çarptırıp suya sektirdi. O sırada öteki teknenin burnuna üzerinde yalnızca pijamasının pantolonu olan bir adam çıkıp bağırdı. Ulan domuz herifler, kesin artık ha, tamam mı? Aşağıda uyumaya çalışan bir hanım var. Hanım mı? Diye sordu Wilson. Evet, ne sandın ya, hanım, karım. Attığınız o işaret fişekleriyle uyutmuyorsunuz bizi. Karına uyku ilacı ver, dedi Frank. Rupert, çocuklardan birini uyku hapı almaya göndersene. Ne yapman gerek biliyor musun ahbap? Diye atıldı Wilson. İyi bir kocanın yapması gereken şeyi yap. O uyutur kadını işte. Bunalım geçiriyordur belki ya da tatmin olmuyordur. Benim karıma ruh doktoru hep böyle söyler. Frank haksızdı aslında. Ancak bütün gün içmiş olan adam da bu davranışıyla durumu iyice güçleştirmişti. Ne John ne de Roger ve Thomas Hudson ağızlarını açıp bir şey söyleyememişlerdi. Adam teknenin güvertesine çıkıp da ''Domuz herifler!'' diye bağırdığı andan beri ikisi tam bir ekip çalışması gösteriyorlardı. ''Pis domuz!'' diye bağırdı adam. Sözlüğü pek kısıtlıydı anlaşılan. 35-40 yaşlarında gösteriyordu. Teknenin ışıklarını yakmış olmasına karşın yaşını tahmin güçtü. Thomas Hudson'ın bütün gün dinlediği hikayelerden sonra sandığından daha iyi durumdaydı. Hudson onun biraz uyumuş olabileceğini düşündü, sonra birden adamın Bobby'nin orada uyuduğunu hatırladı. Frank gizli bir şey söylüyormuş gibi, ''Senin yerinde olsaydım Nembutal denerdim.'' dedi. ''Tabii ona karşı bir alerjisi falan yoksa.'' Fred Wilson, ''Kadının neden bu kadar tatminsizlik duyduğunu anlayamıyorum.'' diye söze karıştı. Epey sağlıklı bir erkek gibi görünüyorsun. Hiç kuşkum yok tenis kulübünün dehşeti falan olmalısın ha? Böyle formda bir vücuda sahip olmak için neler yapıyorsun bakalım? Şuna bak hele Frank. Hayatında hiç böyle pahalı görünüşlü bir gövde gördün mü hiç? Bir yanlışlık yapmışsın ahbap, dedi Frank. Pijamanın yanlış parçasını giyiyorsun. Daha önce pijamasının altını giyen erkek görmemiştim doğrusu. Gerçekten de yatarken onu mu giyersin sen? Pis ağzı domuzlar. Kadını rahat bırakmayacak mısınız diyorum size. Frank, neden aşağı inmiyorsun, dedi. Böyle sözler kullanmaya devam edersen başın belaya girecek. Seni koruyacak şoförün de yok burada. Seni okula şoför mü götürür her zaman? Okula falan gitmez ki, dedi gitarını bir yana bırakan Fred Wilson. Büyük çocuk oldu o artık. İş adamı, sen iş adamını görünce tanımaz mısın? İş adamı mısın sen evlat, diye sordu Frank. Artık kamerana dönsen iyi bir iş yapmış olursun, bak sana söyleyeyim. Burada hiçbir işin yok, tamam mı? Haklı, dedi Fred Wilson. Bizim yanımızda iş yok sana. Hadi tıpış tıpış in bakalım kamerana. Gürültüye de alışırsın.